माना मैंने धार्मिक होना कुछ बुरा न माना जाता है, लेकिन क्षत्रिय का पुत्र प्रिय बल से ही शोभा पाता है। इसलिए मेरी इच्छा यह है फिर करो यत्न वह सुखकारी, जिससे ऐसा सपुत्र मिले जो हो योद्धा और बलकारी। मैं तो यह उचित समझता हूँ, मारुत को बुला प्रसन्न करो, पाकर उनका आशीर्वाद उनका सा पुत्रोत्पन्न करो। पति आज्ञा से फिर किया रानी ने उपचार, मारुत से उसको मिला एक बलिष्ठ कुमार। दूसरी बार भी गगन गिरा हो उठे गगन में सुखकारी, देवता बिंद बोले राजन होगा यह पुत्र बलि भारी। होंगे इसके अति भीम कर्म यह भीम सेन कहलाएगा, संग्राम में कोई भी इसको बल द्वारा जीत न पाएगा। भूपति के मन में यह सुनकर सुख का अति ओज उजास बड़ा, दो सुंदर पुत्र प्राप्त करके दूना उल्लास विलास बड़ा। यह सुख पाया था भूपति ने पहले थोड़ा सा दुख पाकर, इसलिए उन्हें मालूम हुआ मानो पाया है सुख सागर। दो पुत्रों की प्राप्ति से बढ़ी और भी चाह, पत्नी से कहने लगे इस प्रकार नर नाह। हे प्रिय बात तो तब है जब यह सुख अपना सर्वोत्तम हो, एक पुत्र तीसरा और मिले जो सब बातों में अनुपम हो। बल भी हो मतिमान भी हो गुणवान भी हो छविवान भी हो, भोगी सा इच्छावान भी हो योगी सा संयमवान भी हो। ऐसा सब गुण संपन्न पुत्र यदि प्रिय हमें मिल जाएगा, तो तीन काल में त्रिभुवन में डंका अपना बज जाएगा। हम चाहें तो अपने मन का इच्छित वर भी ले सकते हैं, सुरराज इंद्र यदि कृपा करें तो ऐसा सुत दे सकते हैं। इसलिए इंद्र का आवाहन सहधर्मिणी करो ध्यान करके, वे आए तब सादर उनसे मांगो एक पुत्र विनय करके। आवाहन को इंद्र के रानी हुई तैयार, पतिव्रता को कुछ नहीं पति हित अस्वीकार। जो पुत्र इंद्र से प्राप्त हुआ उसकी छवि से सब चकित हुए, राजा रानी के युगल नयन उसको निहार कर थकित हुए। अद्भुत उसका सौंदर्य देख सौंदर्य स्वयं सकुचाया था, मानो मनमोहन छवि वाला रतिपति शरीर धर आया था। पूर्वानुसार फिर गगन गिरा बोली वाणी अति सुखकारी, हे भूप आपका यह सुपुत्र होगा अति उत्तम धनुधारी। अर्जुन का श्रेष्ठ नाम पाकर यह जग में जाना जाएगा। भुजबल से देशों देशों पर निज विजय ध्वजा फहराएगा। तीन पुत्रियों प्राप्त कर त्रिभुवन राज समान, कुंती से फिर एक दिन बोले भूप सुजान। हे प्रिय माद्री कहती थी उसको भी कुछ अभिलाषा है, संतान सुखामृत के निमित्त उसका भी हृदय प्यासा है। मेरी भी इच्छा है उसको माता की पदवी मिल जाए, जग में उसका नारी जीवन जननी का जीवन कहलाए। मैं आग्रह तुमसे करता हूँ उसको भी यत्न बता दो तुम, अपने समान ही पुत्रवती उसको भी प्रिय बना दो तुम। कुंती ने अति प्रेम से दिया प्रयत्न बताए, माद्री भी हर्षित हुई सुख का साधन पाए। दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन कर उस साधन से दो पुत्र मात्री ने पाए उन दोनों के आराधन से। नयनाभिराम वे पुत्र युगल नृप नयनों को अभिराम हुए, सुंदर सहदेव नकुल ऐसे उन दोनों के शुभ नाम हुए। यूं हुए पांडु के पांच पुत्र ज्यों पांच प्राण हो वे तन में, अथवा थे सुघर पंच पल्लव वे कुल के कलश स्थापन में। भूपति की सुख कर सदगति के मानो वे पूर्ण सतत्व से थे, या सुख को सतन बनाने में पांचो वे पंच तत्व से थे। उदय हुआ रवि राग का अस्त हुआ वैराग, भूपति का सा फिर मिला भूपति को सौभाग्य। एक समय निज चित्त में पाकर पूर्ण प्रमोद, कुंती माद्री से लगे करने भूप विनोद। बोले कुंती तुम हार गई माद्री ने तुम्हें हराया है, निज चतुराई का चमत्कार उसने दूना दिखलाया है। तुमने तो एक बार में बस एक ही देवता बुलवाया, पर उसने दो देवता बुला एकदम दो पुत्रों को पाया। तुमने ही मंत्र बता करके माद्री को यत्न बताया था, इस तरह हुई तुम गुरानी और चेली उसे बनाया था। लेकिन अब आकर विदित हुआ यह बात बड़ी अलबेली है, जो चेली थी गुर आइन है, गुर आइन थी वह चेली है। इतना कहकर हास्य में पड़े भूप मुस्काए, कुंती पति की बात से मन में गई लजाए। लेकिन फिर तत्क्षण बोल उठी हाँ बात बड़ी अलबेली है, गुरु आइन की और चेली की यह अच्छी गढ़ी पहेली है। बेटी माद्री का अलग अलग यह लेखा मुझे न भाता है। यह भेदभाव वाला विचार तुमको ही शोभा पाता है। हम बहनों में ये भेद नहीं किसने के बेटे पाए हैं। हम में प्रत्येक समझती है पांचों उनसे ही जाए हैं। यह अपना है यह उसका है यह भाव न कभी हमारे हैं। हम दोनों को हम दोनों के बेटे एक जैसे प्यारे हैं। गद गद हो नृप कह उठे है यह विमल विचार। इस विचार पर विश्व के सब विचार बलिहार हो। जिस घर में इस तरह सुमति और सम्मान भूतल पर भी है सदा वह घर स्वर्ग समान।